عقول خلق متفاوت است در اصل فطرت و نزد معتزله متساوی است و تفاوت عقول از تحصیل علم است. اختلاف عقلها در اصل بود، بر وفاق سنیان باید شنود، برخلاف قول اهل اعتزال که عقول از اصل دارند اعتدال، تجربه و تعلیم بیش و کم کند تا یکی را از یکی اعلم کند. باطل است این زان که رأی کودکی که ندارد تجربه در مسلکی، بردمیدن دیشهی زان طفل خورد، پیر با صد تجربه بودی نبود. خود فزون آن به که آن از فطرت است، تازه افزونی که جهد و فکرت است. تو بگو داده خدا بهتر بود، یا که لنگی راه وارانه رود.